तालो, मेरे अच्छे तालो, जरूर तुम्हें किसी ने गुमराह किया हो। तालो, शायद तुम्हें नहीं मालूम, आज 19 जनवरी 1972 है, कल 20 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दिया हुआ नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को तुम्हें महान बनाना होगा और अभिमान से मस्तक ऊंचा कर सीना तान ऊंची आवाज में गाना, अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा, प्रभात सूर्य चुंबित देश, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा, प्रभात सूर्य चुंबित देश, अरुणाचल हमारा, अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। Parliament of India passed a bill in 1971 changing the name of the Union Territory of Northeastern Frontier Agency, NEFA, into Arunachal Pradesh. हमारा